Vijf uur door Alt Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn de tweede dag van hun topbijeenkomst in Vietnam begonnen met een gesprek onder vier ogen. Waarschijnlijk wordt er gesproken over verlichting van de Amerikaanse sancties in ruil voor het ontmantelen van Noord-Koreaanse kernwapens. De ontmoeting wordt vandaag afgesloten met een slotverklaring. Bij de vorige top was die weinig concreet. Zeker 10.000 Nigerianen die vanwege terreurorganisatie Boko Haram de grens over waren gevlucht naar Kameroen, zijn volgens de VN weer thuis. Honderden zijn nog onderweg naar de plaats Haram. Kameroen weigerde de Nigerianen asiel te verlenen en stuurde ze terug. Veel van de vluchtelingen hebben volgens de VN dringend humanitaire hulp nodig. In Delfshaven in Rotterdam is een flat ontruimd na een brand. Zo'n 250 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond op de 8e verdieping en was snel geblust. Maar de sprinklerinstallatie veroorzaakte zoveel wateroverlast dat de Rotterdamse hulpdiensten besloten dat iedereen het gebouw uit moest. De gemeenteraad in Den Bosch wil kijken of het mogelijk is om de nachttreinen naar de Randstad opnieuw te laten rijden. Maandag werd in Tilburg al zo'n motie aangenomen. Tot 2016 reden er in het weekend ieder uur 's nachts treinen tussen Eindhoven en de Randstad, maar dat nachtnet leed verlies. Daarvoor wilden Brabant en de vijf grote Brabantse steden destijds niet langer opdraaien. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is vorig jaar sterk gedaald. Volgens het CBS daalde hun aantal met 24.000. Het zijn er nu 433.000. De afname is volgens het CBS het gevolg van het stabiliseren van de arbeidsmarkt. De kansen op werk zijn gestegen. Vooral jongeren lijken daarvan te profiteren. 45-plussers zijn vaak langer op bijstand aangewezen. Het weer, de komende ochtend mogelijk wat nevel of mist. Overdag bewolkt, in de middag wat regen, al blijft het in het uiterste noorden waarschijnlijk droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Het paspoort van de Nijmeegse Syriëganger Otman B. is ingetrokken. Maar is dit terecht? Ik hoor het graag van je op 0800-1121 of je kan me appen en dat kan via de NPO Radio 1 app. Rob, goedemorgen. Goedemorgen nog een keer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zat af te vragen. Zijn vrouw staat ook op de terroristenlijst. Maar zij heeft haar paspoort nog. Stel je voor, als zij nu terugkomt naar Nederland, dan krijg je weer een soort recht van gezinshereniging. En dan zou je hem dus zomaar, ondanks dat je zijn paspoort afgepakt hebt, toch in Nederland hebben. Ja. In theorie. Ja. Dus dan ben je weer terug bij af. Kan dat? Ja, dus of dat kan, dat weet ik niet. Maar of, jij wordt er blijkbaar niet gelukkig van. Nee, volgens mij als het zo een beetje doorgaat, dan linksom, rechtsom, komt hij toch weer terug in Nederland. En je wil dat we alles op alles zetten om dat te voorkomen? Ja, dat hadden ze van tevoren al over moeten denken natuurlijk. Met het afpakken van het paspoort en niet van zijn vrouw, hou je een lijn open dat de kans naar Nederland te komen wel redelijk groot is. Oké, iets om over na te denken. Dankjewel, Rob. Harry, goedemorgen. Harry, ik hoor niks door je lijn. Ik ben Arie. Arie. Oh, Arie. Sorry, namens de regisseuse verkeerd verstaan. Ja. Ik wil graag reageren wat eerder is gezegd. Ja. Dat Nederlanders die bij de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden, ook hun Nederlanderschap kwijtraakten. Ik weet dat die toch een kans kregen om hun Nederlanderschap weer terug te verdienen. Ze moesten dan als oorlogsvrijwilliger een jaar mee met het Nederlands detachement Verenigde Naties naar Korea in de Koreaanse oorlog. En na dat jaar kregen ze dan hun Nederlanderschap terug. Dus in de huidige tijd zou je kunnen denken aan dat soort lui waarover gesproken werd, nu actief te laten dienen in een bataljon dat wordt uitgezonden naar bijvoorbeeld Mali of Afghanistan. En op die manier, door hun de tijd daar uit te dienen, hun Nederlanderschap terug te kunnen verdienen. Door zich eerst een jaar lang dus in te zetten voor Nederland. Zeker, ja. Maar wel ver hier vandaan. Nou ja, in het kader van zo'n vredesoperatie. Ja. Oké, nou ja, als dat gaat werken, dan waarom niet? Maar het is een goed idee, Ari. Dankjewel. Jasper, goedemorgen. Ja, even snel. Er zijn 366 verdachten in Nederland al die waar het paspoort gewoon omgezet kon worden in een Syriërs paspoort. Mm-hmm. En de vorige beller die erover had, die SS'ers die kregen een uitkering als ze gewond waren in 40-45. Dus dat is niet waar dat ze in Korea werden ingezet. Dat is... ja, en ik ben een narcofiel, want ik probeerde al op 0800-1101 te bellen. Dat was stom natuurlijk. Ja. Maar ik ben een narcofiel. Enkel in de 3 dagen sla ik een dag over en dan blijf ik gewoon lekker slapen. En dat heb ik het gevoel dat mijn lichaam weer een beetje bijkomt. Wacht even hoor, dus om de 3 dagen sla je een slaap over? Ja, dan ga ik zo 30 uur slapen achter elkaar. Oh, dat doe je. Joh, je slaapt dan juist extra veel. Ja, narcofiel, hè? Ja, ja, ik hou van slapen. Ja. Maar 30 uur? Dat, maar de, ja, dat kan je niet, hè? Ja, nee. Veel mensen zeggen, ik ken het niet. Hoe krijgen we het voor elkaar? Ja, ik ken het hele fenomeen niet. Maar 30 uur, terwijl je de rest van de dagen gewoon een normaal slaappatroon erop nahoudt. Ja, ik ben ook depressief en ik heb angst- en paniekstoornissen. Oh. Dus ik vind het lekker rustig in mijn bed en met mijn katten erbij. Dan denk ik van nou, slag gewoon een dag en meer over. En, dan sta ik weer helemaal fris en gereset op. Met minder angst aanvallen bijvoorbeeld. Ja. Narcolepsie. Ik zie het hier staan. Nee, niet narcolepsie. Narcofilie. Is dat dan weer wat anders? Want hier staat... Dat is ja, lepsie is dat je een aanval krijgt. Een plotselinge aanval. Wacht even. Dus wat ik hier dan lees... is dat er een overmatige behoefte is aan slaap. Het bekendste kenmerk van narcolepsie is een overmatige behoefte gedurende de dag te slapen, zelfs na voldoende nachtrust. Nee, maar lepsie betekent aanval. Net zoals epilepsie. Ja, dan kun je er niks aan doen. Dan gebeurt het dus gewoon. Ja, gewoon terwijl ik nu met jou praat, zou ik gewoon opeens in slaap vallen. Maar dat is niet het geval. Als ik gewoon in bed lig en ik denk van nou, ik ben lekker aan het slapen, waarom zou ik opstaan? Dat is het eigenlijk een beetje. Dat is een beetje, ik hou van slapen. Dat is, ja, het is een nieuw woord voor van Dalen, narcofilie. Ja, ik heb er echt nog nooit van gehoord. En je denkt dan ook van, ik wil niet opstaan. En je valt daarna ook weer in die diepe slaap, waarbij je ook droomt. Ja, oh, en dromen, dat... De islam zegt dat de werkelijkheid is. Want ik vind dromen zo bijzonder, dat je in een locatie droomt van mensen die je nog nooit gezien hebt. Dat vind ik zo'n rare, wonderlijke toestand. Maar dat gebeurt dus wel bij jou? Ja. In die 30 uur. Dus je moet me niet wakker maken, nee. Nee. Oké. Okay. Nou, dan hebben we dus blijkbaar geluk dat we je vandaag aan de lijn hebben. Precies. Nou, fijn ja, je, straks wel... fijn ja, je even gesproken te hebben. Hey, hetzelfde. Doei. Het is je vast niet ontgaan. De afgelopen dagen was het geweldig warm weer en dat in februari. Vorig jaar rond deze tijd bleef de temperatuur rond het vriespunt hangen en konden we schaatsen. Maar vandaag was het heel anders, vertelde weerman Gerrit Hiemstra. Het is ongekend. Voor de 3e dag op rij hebben we weer een temperatuurrecord te pakken. Het werd 20,5 graden in Arsen in Limburg en nog nooit eerder is het in februari. Sterker nog in de hele winter, nog nooit eerder is het in de winter. Die loopt van december tot en met februari zo warm geweest als vandaag. Oude record was 20,4, ook in Limburg in Oost-Maarland in 1990. Daar zijn we dus net boven uitgekomen. Ja, en die extreme temperaturen geven ons een beetje een blik op de toekomst, op het toekomstige klimaat. En het geeft te denken. Dat geeft wat gemengde gevoelens. Want het zijn niet alleen maar lusten die we krijgen, maar ook lasten. En die zullen ongetwijfeld eens een keer om de hoek komen kijken. En met de lasten wordt dan bedoeld dat deze hitte niet goed is voor de aarde. Zoals vorig jaar. Toen was er een enorme droogte. In de Tweede Kamer was er een debat over de droogte van vorige zomer. Verslaggever Wilma Borgman vertelt in NOS met het oog op morgen waar het onder andere over ging. De problemen waar het in de Kamer over ging, die zitten vooral in het lage grondwaterpeil. De inklinking van de bodem is daarvan het gevolg. Daardoor zijn er bodemdalingen in veenweidegebieden. Een bodemdaling die aanzienlijk is. En je kunt je voorstellen welke gevolgen dat heeft voor gebouwen, voor wegen. En het moet erg veel en erg lang gaan regenen kunnen om de gevolgen binnen de perken te houden. En dat zorgt niet alleen in de agrarische gebieden voor gevolgen. Luister maar naar minister Cora van Nieuwenhuizen. Maar we moeten ook niet vergeten dat de bodemdalingsproblematiek natuurlijk ook in het stedelijk gebied zich afspeelt. Want daar heb je net zo goed ook problemen met paalrot, verzakkingen, et cetera. Dus het is in heel Nederland aan de hand. Hè. U kijkt misschien ook al, of keek ook allemaal naar het programma Heel Holland Bakt. Nou, Heel Holland Zakt is ook wel een one-liner die bij iedereen tussen de oren mag zitten. Want we zien dat op alle mogelijke plekken terug. En we moeten daar ook dus breed naar kijken. Niet alleen naar de agrarische sector, maar ook in het stedelijk gebied zullen we er echt mee aan de slag moeten. We hebben dus kunnen genieten van die mooie dagen afgelopen week, maar dat is een gevolg van de klimaatverandering. En die droogte zorgt voor verzakking in heel het land. Niet iedereen denkt dat het klimaat enorm gaat veranderen. Thierry vertelt bij Jinek hoe hij de klimaatverandering ziet. Deze hele presentatie van de situatie alsof de wereld vergaat, dat is gewoon totaal niet aan de orde. We hebben te maken al duizenden jaren met een zich ontwikkelend klimaat. Dat is nooit stabiel, is nooit helemaal hetzelfde. We hebben een kleine ijstijd gehad, die is rond 1850 geëindigd. Daarna, dus dat is 150 jaar geleden ongeveer, daarna is het een beetje warmer geworden. In de middeleeuwen was het hier ook warmer op aarde dan nu. Het gaat op en neer, het fluctueert. De rol van wolken, we weten heel veel niet. De rol van mensen, dat is de vraag natuurlijk. Welke rol spelen mensen? Waarschijnlijk hebben we wel enige invloed, maar hoeveel precies, we weten het niet. Hoeveel het klimaat precies verandert, het valt allemaal heel erg mee. Het is dus volgens Thierry Baudet helemaal niet zo ernstig als men denkt. Een paar zonnige dagen als de afgelopen week kan prima. Maar wat denk jij? Hebben we er een rotzooitje van gemaakt op deze aardbol? Ga jij je meer zorgen maken om het klimaat na de warmte van de afgelopen week? Of maak jij je juist helemaal geen zorgen en denk je dat het allemaal wel meevalt? Ik hoor het graag van je op 0800-1121. Het is 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change. Even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Thought of believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own. Blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is over. I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be, used to be. Craig David en Sting, Rise and Fall. Ga jij meer zorgen maken om het klimaat na de warmte van de afgelopen week? Of maak jij je juist helemaal geen zorgen en denk je dat het allemaal wel meevalt? Roy, hoe sta jij hierin? Ja, goedenavond, Murat. Hey Roy, goedemorgen. Ik geef toe op goedemorgen, ja. Zoals ik al zei, ik me echt zorgen maak over het klimaat, nee. Waar ik meer mee zit is van dat wij mensen, of wij levende wezens, de homo sapiens zo mooi gezegd, denken dat deze wereld van ons is en dat er ook nog andere levende organismen en dieren zijn die ook van deze aardbol moeten genieten. En dan heb ik het dan bijvoorbeeld over de vervuiling van de oceanen en dergelijke. Dat vind ik een beetje zorgwekkender dan klimaatverandering. Want ik ben geen fan van Thierry Baudet, maar wat ik wel gedeeltelijk met hem eens ben is van moeder natuur zal zich altijd wel redden. Op een of andere manier. Als wij op een gegeven moment het te veel verzieken, dan gaan wij eerder als het ware het einde van de mensheid meemaken. Maar deze aardbol blijft wel staan, denk ik. Oké, dus de aarde kan misschien terugslaan. En dat dan vooral om ons op te ruimen blijkbaar. Hè, want dat is dan wat je zegt, hè, het einde van de mensheid. Bij wijze van, ja, bij wijze van. En dan herstelt de aarde vanzelf wel weer. Ja, alleen, ik vraag me af hoe dat, wat de invloed daarvoor is op de dieren en het, bijvoorbeeld het onderwatermechanismes. Oké, eigenlijk maak jij je wel zorgen. Hè? Want het einde van de mensheid is toch een serieuze aangelegenheid. Nee, maar luister, laten we even reëel zijn. Als wij zo dom zijn om ons eigen huis af te breken, dan moeten we het maar zelf weten. Als ik elke dag bij wijze van spreken mijn hoofd tegen een steen muur aan wil stoten, ja, dan gaat het een keer te erg worden. Dan ga ik misschien eraan overlijden. Ja. Eigen schuld, dikke bult. Oké, dus je gelooft in ieder geval wel dat wat er nu aan de hand is, hè, want vorig jaar kon je schaatsen, dit jaar kon je in je shirt lopen overdag. Dat is dus wel verkeerd. Er gaat dus wel iets mis. Het is niet normaal, denk ik. Er is iets mis. Maar hoe ernstig het is, kan ik niet inschatten, want ik ben niet terzakenkundig. Nee, oké. Dus, maar je hoopt in ieder geval dat jij nog op een natuurlijke manier van deze aarde verdwijnt. Ja, wat is het natuurlijk? Gewoon sterven. Dus niet dat de zee je opslokt. Nee. Kijk, zo erg ben ik niet. Maar kijk, wat ik wel van overtuigd ben, is van ik denk dat de mens zichzelf zo heeft ontwikkeld. Men zegt niet voor niks. Het is een dunne scheidingslijn tussen intelligent en gek zijn. En ik denk dat wij als mensen ons te ver hebben ontwikkeld en ook te veel dingen willen doen en weten, waardoor wij het voor onszelf verzieken. Oké, de mensen roept het over zichzelf af. Roy, dankjewel voor het bellen. Ja. Dankjewel. En een goede uitzending, man. Dankjewel. Shani in de NPO Radio 1-app. Hallo, het is de cyclus van onze aarde. Tienduizenden jaren geleden was het ook warmer en dat gebeurt nu misschien weer. We moeten wel zuinig zijn op wat we hebben, maar die CO2-mensen zijn geldkloppers. Groetjes van Shani. Johanna, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het eens met de vorige spreker dat er iets goed mis is. Toch wel, en hè? En de mens is daarvan de oorzaak. Er werd zojuist gezegd dat in de middeleeuwen het ook warm was. Maar dat ging vanuit de natuur. Maar nu is hoe moet ik het zeggen? Nu gebeurt het onder invloed van de mens. Snap je wat ik bedoel? Oké, maar ik kreeg dus net een appje van Shani en die zegt, het is gewoon de cyclus van onze aarde. Tienduizenden jaren geleden was het ook warmer. Wat zeg je? Ze zegt dus, tienduizenden jaren geleden was het ook warmer op aarde. Ja, en dat gebeurt maar nu dat gewoon zei weer. Ik net, dat zei ik net, dat ging vanuit de aarde zelf. Door de aarde. Maar nu is de mens de oorzaak. Maar hoe kun je dat dan met zoveel zekerheid zeggen dat de mens de oorzaak is van dit alles? Door die fossiele brandstoffen die we waar we mee bezig zijn. Aan het verbranden zijn. In de jaren 70 was er een programma, Het Zwarte Gat, met Anton Pauw, de paragnost die niet onder ons is. Mm. En hij heeft contact in het programma gezocht met de geest van Nostradamus. En maar, maar je begrijpt dat heel veel mensen dit dan niet meer serieus kunnen nemen, hè, dit verhaal. Ja, maar we zijn toch op... Kijk, de geest van Nostradamus zei... de mens is bezig de aarde te vernietigen. En de aarde wordt vernietigd. Maar er zullen nieuwe mensen komen... en die zullen heel anders omgaan met de aarde. En dat geloof ik. Daar zijn we zijn op weg naartoe. Naar vernietiging van de aarde. En dan komen nieuwe mensen... en die gaan heel anders om dan met de aarde. Ja. Ik kan concluderen, Johanna, dat jij dus erg veel zorgen maakt over de situatie nu zoals de afgelopen week. Al die lekkere dagen, dat is niet goed. Ja, zeker. In mijn omgeving praat ik erover, heb ik het erover. Echt waar? Ja. En wat bespreek je? Maar je uit dan je zorgen. En wat bespreek je dan nog meer met je vrienden en vriendinnen? Ik zeg dat er zijn mensen die het ontkennen. Dat de opwarming van de aarde plaatsvindt. Maar dat is stom, dat is dom. Ja. Want het gebeurt gewoon onder onze ogen. Huh? Ja, Johanna, we gaan het allemaal zien. Ik dank je in ieder geval voor het bellen. Oké, dag. Dag, we hebben het over de opwarming van de aarde. De afgelopen week was super lekker. Maar je zou je eigenlijk misschien zorgen moeten maken over wat er gebeurt. 0800-1121, dat is het telefoonnummer waarop je mee kan praten. Dus 0800-1121. Richard, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Morad. Ja, ik maak me er absoluut niet druk om. Nee, nou, de eerste die zoiets heeft van, nee joh, niks aan de hand. Nee, want weet je wat het is? Wij zijn natuurlijk van die plaatjes gewend van in december. Dan hoort het koud te zijn en met sneeuw en weet ik het allemaal. Alleen, je moet het eigenlijk gaan omdraaien. Wij zijn het niet gewend. Kijk, en weet je wat het is? Ik zat me net te bedenken. Dan hoor ik hier op Jet, we moeten dit, we moeten dat. Weet jij hoe klein landje wij zijn in vergelijking over de hele wereld? En dan moet je mij eens uitleggen wat het voor zin heeft. Als wij alles gaan doen om alles naar beneden te krijgen, stel je voor, hè, ik noem maar een dwarsstraat. De hele Amsterdam rijdt met auto's met een dikke V8 en ik ben de enige met een LPG-autootje of een elektrische auto. Dan moet je mij eens uitleggen wat voor verschil het maakt. Ja, niks. Precies. Want denk je nou echt dat met die Trump, dat hij denkt van nou, we moeten er wat op doen. Denk je dat ze dat in Indonesië doen, in Brazilië, in China, in Rusland, in Moskou, in Kazachstan, ik noem maar. Denk je nou echt dat ze daar echt met warmtepompen, elektrische auto's en zonnepaneeltjes... heb jij toevallig kennis of vrienden die een zonnepaneel hebben? Dan moet je vragen, doen ze dat voor het milieu of doen ze denken van nou, ik bespaart mijn geld? Ja, het zal waarschijnlijk optie nummer 2 zijn. Ja, maar weet je wat het is? En ik blijf het zeggen, alles heeft hier alleen maar met geld te maken. Alleen ik bedacht me net, waar houdt het bij die GroenLinkse maffia, waar houdt het op? Want het is dan weer de elektrische auto. Je mag geen vuurkorf niet aansteken. Van GroenLinks moeten we van het vlees afblijven. Nee, okay. Je mag straks niet meer hardlopen. Dat is duidelijk hoor, Richard. Maar, Richard, oké, dat is duidelijk. Ik begrijp waar dat verhaal over gaat. Maar wij kunnen dus in ons eentje niks veranderen aan het klimaat. Maar je zegt dus wel, er is wel iets mis. Nee. En dan ben ik het eens met Thierry Baudet. Het klimaat verandert altijd. Het is alleen, de mensen is het niet gewend. En ik bedoel, van wat kunnen wij... De natuur gaat toch zijn gang. Dat is makkelijk zat. En wat gaan ze dan doen om regen te krijgen? Gaan ze inderdaad allemaal een regental maken of zo? Nee, daar kunnen ze dus niks aan doen. Als ik even mag vragen, Richard. Ja, maar, hoe lang loop je al rond op deze aardbol? 43 jaar. 43 jaar. En heb je al eerder meegemaakt dat je rond deze tijd in je shirt buiten kon lopen? Nee, maar ik vond het geweldig. Ik heb afgelopen dinsdag heb ik hard gelopen in mijn korte tenue. Ik vond het fantastisch. Ja. Op. Geweldig. Ja, wat jou betreft het volgend jaar weer. Ja hoor, en hoe gaan ze in hun hoofd een debat voeren over het klimaat waar je bij totaal niks over te zeggen hebt? Ze kunnen beter het debat voeren van hoe het kan dat de KLM wel gaan redden en ziekenhuizen niet. Duidelijk verhaal. Richard, dankjewel. Jij ook weer bedankt en ga zo door. Hè? Ja hoor, zeker. André in de NPO Radio 1-app. Gisteren zou zogenaamd de warmste dag zijn, schrijft André, ooit gemeten in de Bild. Prima, maar laat je niet gek maken. Morgen is het de koudste dag in Kathmandu. Het is maar net waar je de loep op wilt plaatsen. Meer aandacht aan de warmste dag in de beeld dan de koudste winter sinds, nou ja, in Californië vorige week. Dat is dus wat André schrijft. Henk, goedemorgen Morad. Een halve eeuw geleden zei ik al tegen mensen: stel de aardbol voor als een bol van 1,2 meter doorsnede. Dan is de atmosfeer slechts 1 millimeter en die vervuilen we. Ook de Club van Rome waarschuwde al toen. Wat hebben we eraan CO2 te beperken als we de atmosfeer, maar ook de grond, kortom de biosfeer, vergiftigen met bestrijdingsmiddelen, afvalproducten, overbevissing enzovoort enzovoort. De problemen zijn bekend. Daar moet de focus op liggen ter bescherming van de erfenis aan onze kinderen en kleinkinderen. Met vriendelijke groet. En Richard van den Berg die appt me: China gaat nu ook al massaal over op zonne-energie. Dus ook daar gebeurt er al iets. We hebben het over de opwarming van de aarde. Maak jij je druk? De ja of de nee? Bellen kan op 0800-1121. Roy, goedemorgen. Ja, goedemorgen Murad, daar ben ik weer. Ja, Roy, ja, goedemorgen. Ja. Jij wilde reageren op Richard. Ja, die hij maakt zich geen zorgen. Kijk, het is iedereen zijn goed recht hoor, maar hij haalt als voorbeeld aan dat er, als hij in zijn eentje bijvoorbeeld iets aan doet, je moet het een beetje groter kijken. Je moet niet alleen naar Nederland kijken. Nederland is een klein land, dat klopt. Maar volgens mij had je het over de gehele wereld. En dan heb ik het over, dan gaat het niet meer over om Nederland of Amerika of China of welk land dan ook. Het gaat erom over de mensheid. Dan vraag ik me af hoe hij zo klein zielig gaat zijn om te gaan zeggen van, ja, wij moeten niet een handje de voorste zijn of wat dan ook. Het gaat om de mensheid, niet over een land. Duidelijk verhaal. Nou ja, dat is dus jouw boodschap aan Richard. Dankjewel, Roy. Oké, fijne avond. Of fijne ochtend. Fijne ochtend, inderdaad. Dankjewel. Meepraten kan nog steeds op 0800-1121. Maak jij je zorgen over de opwarming van de aarde? Want de afgelopen week loog er niet om. Hoe denk jij het erover? 0800-1121 of app me via de NPO Radio 1-app. Nu Crowded House and Weather With You. Walking round the room singing stormy weather. Caesar. Crowded House, Weather With You. De extra vroege ochtendshow. Ga jij je meer zorgen maken om het klimaat na de warmte van de afgelopen week? Of maak jij je juist geen zorgen en denk je dat het allemaal wel meevalt? Nienke die schrijft, zit met een dubbel gevoel. Oké, dus even over dit weer. Ik vind het heerlijk, maar het voelt ook heel dubbel. Het is februari, ik kan het mis hebben, maar dit lijkt me een gevolg van de klimaatverandering. Die klimaatmars is hard nodig en dit lijkt me het teken. Wiebe die schrijft, gaan jullie nu ook het weer verwarren met het klimaat? Voor hetzelfde geld hebben we volgend jaar een bar en boos slechte zomer. Wat dan? Sorry mensen, niets aan de hand. Klimaatverandering valt reuze mee. Henry heeft zich verdiept in de klimaatverandering, want hij schrijft, het valt helemaal niet mee. Als ik de laatste studies over klimaatverandering lees, slaat de schrik me om het hart. En Geert is het gedram eigenlijk een beetje zat. Gerrit Hiemstra is best iets aan het drammen over de klimaatverandering. We moeten zuinig omgaan met de aarde, ja, maar nu weten we het wel een keer. Arie, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Marot met Arie. Hey. Nou, ik maak me eigenlijk totaal geen zorgen erover. En ik vind het fantastisch dat het zo mooi weer geweest is langs de afgelopen dagen. En dat heeft, naar mijn mening, en er zijn meerdere meningen die er zo zijn, niet direct alles te maken met wat de mensheid doet. Je moet goed voor het milieu zijn. Ik zit zelf in het milieu. We werken daarin. En dan moet je zo goed mogelijk behandelen. Maar wat er nu allemaal aan de hand is, dat ik heb de voorlaatste spreker. Ja, daar ben ik ook helemaal mee eens, laten we zeggen. Dus met dat soort dingen. Kijk, en angst is de slechtste raadgever. Dus er wordt nu zo ontzettend veel angst gezaaid in dit land. En over de hele wereld trouwens wel. En er worden kinderen ingezet voor de toekomst. Dat is allemaal prachtig mooi. Uiteindelijk weten ze nog niet zo 100% waar het over gaat. Ik loop al heel wat jaren mee. Ik heb een strenge winter van 2-3-6 nog meegemaakt, laten we zeggen. Nou, toen was het echt 20-25 graden vorst. En we hebben de afgelopen 10 jaar, laten we zeggen, dan wordt het misschien wat minder, maar dat het nu zo'n warme dag is, of een warme week eigenlijk, het begin van de week, dat het nu allemaal te maken met dit CO2. Maar goed, het speelt de mensen die daar zo voor zijn gigantisch in de kaart. En er komt nog heel wat anders bekijken. Gisteren hoorde ik op de radioprogramma dat de social media die weert berichten, die halen ze eraf, die gaan zeggen, nee hoor, het loopt allemaal niet zo vaart, ik geloof dat niet, en dat soort dingen. Dus die mensen die dan zo denken, of zoals ik denk, ja, die worden zo meteen gewoon de mond gesnoerd. En er heb in de Telegraaf een stuk gestaan van een man die zegt op een gegeven moment, die heeft geld gestoken in een bepaalde commissie, wilde gaan doen, onafhankelijke mensen. Die heeft ook een reis gemaakt naar het Poolgebied. En die zegt, ze laten alleen nog maar zien waar het ijs afbrokkelt. Maar waar het aan de andere kant bijgroeit, dat laten ze niet zien. Die man heeft helemaal geen belang bij Shell. Nee. Die man heeft zijn geld verdiend in het onroerend goed. En die is daar nu mee bezig. Dus ik hoop dat hij ook eens een keer. Maar ik denk dat zijn mond gigantisch gesnoerd gaat worden. Mensen die daar negatief in die zin voor die mensen over praten, ja, dan zeg ik op een gegeven moment, die wordt zo meteen de mond gesnoerd. En de profeet, meneer Nijpels en van GroenLinks, de man. Nu gaan ze allemaal in huizen die gigantisch energie zijn. Al samen, ze komen allemaal uit huizen vandaan die nog niet zijn. Ja, oké. Okay. Maar terwijl je praat, appt Jan mij via de NPO Radio 1 app. Hij zegt, afgelopen week is het onweerlegbare wetenschappelijke bewijs geleverd dat de opwarming van de aarde wel door de mensheid komt. Uitstoot CO2 als gevolg van handelen door de mensheid levert gewoon opwarming op. Omstandigheden zijn niet vergelijkbaar met de middeleeuwen of een miljoen jaar geleden. Ontkenning is resultaat kortzichtigheid of domheid. Er zijn tegenwoordig ook meer mensen die geloven dat de aarde plat is. Elke gek zijn eigen droomwereld, maar de opwarming is echt geen droom. Maar dat verhaal, dat ken ik. En dan zeg ik op een gegeven moment, maar het is een profeet die brood eet. Er zijn profeten die brood eten. Dus dan zeg ik op een gegeven moment, en dat zijn we allemaal wel, maar ik denk gewoon, laten we zeggen, dat dit een cyclus is. Dat is ook bewezen. Ik ben niet zo onderlegd, ik heb dat allemaal niet gelezen, maar er zijn mensen die dat wel gedaan hebben. Terry Baudet is er één van, ook, die daar ontzettend induikt. En als die zien wat dat dan het resultaat en wat de mensheid daar een wezen aan kan doen, over zoveel jaren moet iedereen het doen, het hele wereld moet dat doen, en dan maakt het peanuts uit, om het zo maar te zeggen. En CO2, dat is heel goed voor het groen. Dus het groen gedijt, dus dat neemt weer aan dat het ook weer gereinigd wordt allemaal. En we moeten natuurlijk best wel zuinig, goed zijn voor de dingen. En dat we zo, dat we auto's hebben die, laten we zeggen, minder uitstoten. Waar hij zelf ook diesels, om het zo maar te zeggen. Nee, maar het verhaal van iedereen moet aan de stekker, het is een utopie. Het is een utopie, want dat gaat nooit lukken. Oké. Okay. Gaat nooit lukken. Dankjewel. Aad, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik heb het dus allemaal. Ik vind, ben met de meeste mensen ben ik het eens. Het klopt. Wat is onze invloed nou? Ik vind het een zelfs haast een ziekelijke manier van denken. Dat als je wij hier in Nederland het, alles aan gaan pakken, dat we het klimaat beïnvloeden op de hele wereld. Je zal als je over andere dingen gaan, zullen zeggen van je bent niet helemaal goed. Nee, oké. Okay. Dus wij als klein landje kunnen daar niks in betekenen. Niet als we het alleen doen. Dat is duidelijk. Ja, maar dan wordt het nou, wordt de hele bal wordt bij de burger neergelegd. Maar we vergeten het stukje van de grote industriële. Die miljarden en miljarden verdienen. Ja, met een zaakje fysieken. Een Monsanto die met die Roundup. Maar daar wordt helemaal niks aan gedaan. Die onderzoeksrapport, alles wordt belazerd. Ja, maar het kan gewoon door blijven gaan. Maar daar zie je ook het milieu en de leefomgeving mee. Ja, ik zeg niet gelijk klimaat. Maar dat kan gewoon doorgaan, want er worden namelijk miljarden binnengeharkt. Ja, wil je iets aan het milieu, moeten we al ons zo'n auto. Ja, zeg gewoon van, we gooien heel de zware industrie 2 weken dicht in Nederland. Verdien je veel meer mee. Okay. Ik vind het echt. Ja. Ik word een beetje ziek ervan dat alles maar bij ons neergelegd wordt. En wij moeten de invloed doen. Wij hebben de invloed op. Nou, okay. Dat hebben we niet. Maar geef je wel toe dat er iets mis is met het klimaat? Nou, kijk, ik ben niet honderden jaren oud. Maar ik denk dat er gewoon altijd een golfbeweging in gezeten heeft. Ja, en de ene keer is warmer en de andere keer is kouder. Ik zit helemaal. Het was heerlijk weer de afgelopen dagen. Ja, en dan heb je wel zoiets. Het is niet goed. Maar wie zegt dat over 5 jaar lopen we misschien tot aan april met een winterjas aan. Oh ja, en dan is het op zich in balans, zeg maar. Ja, het komt altijd wel goed. Ja, precies. Ja. Oké, ik snap hem, maat. Dankjewel. Jora. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik maak me wel best wel veel zorgen. En tegelijkertijd kan ik er ook wel van genieten van het lekkere weer. Het is dus heel dubbel. Dan lig ik lekker in de zon de afgelopen dagen. Dan denk ik, nou wat heerlijk. Je gemoedstoestand gaat meteen ook beter. Want je denkt, oh lekker zonnetje. En ja. Vrolijk. Maar ja, dan wil je natuurlijk ook niet denken, wacht eens even, dit is heel slecht voor ons. En dan wil je eigenlijk dat genietmoment niet laten verpesten. Maar tegelijkertijd moet je er wel over nadenken. Ik had dus op de middelbare school, dus alweer 20 jaar geleden, was ik 16. Toen was er dus een leraar die zei, over 20 jaar hebben wij geen oorlog meer over olie. Dan hebben wij oorlogen over water, omdat er dan een watertekort is. Nou, iedereen lachte hem uit, weet je wel. Iedereen dacht, nou, dat is ook weer de geest van Nostradamus. Daar geloofde niemand in. Dus snap je, dat was gewoon helemaal, hij werd niet serieus genomen. Ja. Toen 1,5 jaar geleden werd ik 36 en toen dacht ik ook, nou, die man, hè, die is nu 20 jaar later, er is geen oorlog vanwege water. Maar nu inmiddels, de afgelopen paar jaar, zit ik toch te denken, ja, maar het is toch wel, het gaat wel gebeuren. Het is met die droogte de afgelopen zomer, op een gegeven moment houdt het op. En de consequenties, die voelen we nog te weinig. Daarom kan je het ook nog van jezelf afschuiven en denken, ja, er is niks aan de hand. Maar op het moment dat mensen, wij allemaal het echt gaan voelen op onze eigen vierkant meter, de consequenties van het klimaat wat verandert en de nadelen van de wereldbol, dan gaat er wel iets veranderen. Want dan voelen mensen de noodzaak om zich aan te passen of om wel elektrisch te gaan rijden of om wel überhaupt niet meer te gaan rijden. Of, snap je? Ja, maar dan is het al te laat. Ver weg. Dan zijn we waarschijnlijk te laat, maar dat maakt het zo lastig. Ik bedoel, ik kom uit een generatie, dat heb jij misschien ook, ik weet niet hoe oud jij bent. 38, net zo oud als jij. Nou, precies. Ja. Nou, ik ook. Volgens mij word ik 38. Zie je niet dat wij een beetje uit de generatie komen zo van dat we vooral met onszelf bezig waren en vooral je eigen dingen en je eigen pad bewandelen, het individualisme heel erg, hè, in onze generatie. Ja, ja, ja. En de generatie die onder ons zit, dus die klimaatmarsgeneratie. Ik zie het ook al aan mijn zusje die nog maar 10 jaar jonger is. Maar die generatie is al veel meer bezig met de maatschappij. Van hoe ziet de toekomst eruit voor ons allemaal? Niet alleen voor mezelf, hoe ziet het eruit voor ons allemaal? Wat kan ik gaan betekenen voor deze wereld? En dat hebben die jongeren nu ook. En daar kan ik echt met heel veel respect naar kijken. Dat ik denk, ja jongens, dat is wel goed dat ze aan de bel trekken. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, laten ze dan hun scootertje ook staan, weet je. Hè? Want ik zie ook heel veel jongeren op scootertjes dat ik denk, nou moet dat nou, kan je niet de fiets pakken. Ik had vroeger ook geen scooter. Maar tegelijkertijd is dat wel de generatie waar wij het van moeten hebben. Duidelijk, want ja. Wij hebben dat niet echt meegekregen. En zeg maar daar, dat is zeg maar de hoop. Dat is in ieder geval wat je zegt. Dat er in ieder geval een groep opstaat zoals de jongeren nu... die het dan op gaan nemen voor het klimaat. Want er is wel echt iets mis. Ja. Ja, en de hoop is ook dat wij dan, en ik zelf ook... wat meer toch weer gaan nadenken... wat kan ik nou doen? Want het is te makkelijk om te zeggen... ja, maar wat kunnen wij nou... wij stellen toch niks voor. Nederland stelt niks voor, ik stel niks voor... En als iedereen zo denkt, dan gebeurt natuurlijk nooit wat. Nee, precies. En in deze staan we volgens mij echt allebei aan dezelfde kant, Jora. Maar dan heb je dus iemand als Peter die me belt. Peter, goedemorgen. En jij gaat dan zeggen dat allemaal een hoax is. Ja, goedemorgen, Murat. Ja, dat denk ik echt. Ik ben het ook zeer eens met Arie en Richard. Ja, maar waar Jora en ik maken ons... toch echt wel zorgen om wat er gebeurt nu. We genieten wel van het weer, maar het is niet oké. Ik denk dat het gewoon oké is. De aarde doet wat hij wil. Wij hebben daar totaal geen invloed op. Kijk, de vervuiling vind ik een hele andere zaak. Kijk, we kunnen met z'n allen natuurlijk wel goed zijn voor het milieu... in op een manier van de plastic in de zee en alles. Dat vind ik ook, natuurlijk, dat is natuurlijk niet goed. Maar de opwarming van de aarde in correlatie met CO2-uitstoot is er niet. En dat wordt enorm weggevaagd door de grote heren. Omdat het natuurlijk, kijk, met subsidie wordt gewoon miljarden gewoon van het klootjesvolk opgehoest. En wij worden daar niet beter van, hoor. Straks ga jij gewoon, ook voor je zonnepanelen, ga jij straks gigantisch betalen. Ga je gewoon extra belasting betalen. Let maar op. Het is één grote hoax. Oké, tegen die tijd ga ik dan terugdenken aan deze woorden. Dan denk ik van, nou ja, die Peter had toch wel gelijk. Ik denk dat je zelfs met een aantal zonnepaneeltjes op het dak... denk ik dat je straks ondernemer wordt gezien. En dat je dan gewoon zwaar belast wordt... Nou, Jora, je hoort het. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, we kunnen allemaal over 20 jaar zeggen... zie je wel, jij had gelijk. Of zie je wel, jij had gelijk. Dat is het hele punt. Niemand heeft de waarheid in pacht. Zo simpel is het. We kunnen alleen maar vooruitlopen op zaken die we nu wel zien. Die gebeuren. En ik geloof er echt wel in dat wij in die zin de aarde kunnen verpesten. Dat gebeurt gewoon. Ik bedoel, als jij met je hoofd in een uitlaat gaat liggen... kijk eens even wat er met je haar gebeurt. En met je gezicht. En met je lichaam. Dat, ik bedoel, je ziet toch gewoon de consequenties van uitstoot van CO2. Het is gewoon wel aan de hand. En dus ik geloof absoluut niet in de hoax. En dat het alleen maar over geld gaat. Tuurlijk, er zal wel geld mee gemoeid zijn. Maar zo ontstaan er ook oorlogen. Daar is ook geld mee gemoeid. Snap je? Dus in die zin denk ik, ja... absoluut. Wat dan... Daar geef ik wel mijn geld dan graag aan uit. Op het moment dat het ook in het voordeel is van het behoud van onze natuur. Die op een normale manier moet functioneren. Ja, maar kijk, het begint met... vroeger kocht je zonnepanelen. Dan had je een ouderwetse meter. En dan had je een paar zonnepaneeltjes op het dak. En jouw meter ging daadwerkelijk terug. Dat is er al niet meer. Het is nou al zo dat... de stroom die jij nodig bent, die is duurder dan de stroom die jij opwekt en waar jij weer geld voor terugkrijgt. Kijk, als ze echt willen dat wij met z'n allen voor onszelf er beter van worden, dan zou zoiets ook heel anders geregeld worden. Ja, maar dat is een subsidieverhaal. En er zijn maar een aantal. Tuurlijk, maar nee, dat staat op zich niet in de kinderschoenen. Want jaren geleden was de vrijheid... Jaren geleden was de vrijheid om bijvoorbeeld zelf als persoon... bijvoorbeeld zonnepaneeltjes op dak te leggen. Die was gewoon veel makkelijker. Maar daar zijn nu allemaal weer regels aan. De druk die erop staat en dat het wel moet gaan gebeuren... is wel nog van nu. Vroeger had je sowieso veel meer vrije keus in wat je koos en dit en dat. En ik bedoel, dat gaat alle kanten op. En nu komt er natuurlijk veel meer druk vanuit de overheid... van dat mensen dat zouden moeten doen vanwege bijvoorbeeld milieu of dat soort zaken. Ja, oké. Okay, ik ga jullie bedanken voor jullie bijdrage, Peter en Jora. Zeker. Dank jullie wel. We hebben het over de opwarming van de aarde. Moeten we ons daar zorgen om maken? Of ben jij daar heel relaxed onder en het is allemaal gewoon oké... en het komt allemaal ook wel weer goed? 0800-1121. frosty and bright, perfect weather to fly, perfect weather to fly. Pounding the streets where my father's feet still ring from the walls. We sing in the doorways or bicker and row, just figuring how we were wired inside. Perfect weather to fly. Soaring, looking to stray from the line, we decided instead we should pull out the thread that was stitching us into this tapestry vile. And why wouldn't you try? Perfect weather to fly. We had the drive and time on our hands. One little room and the biggest of plans. The days were shaping up frosty and bright. Perfect weather to fly. Perfect weather to fly. Out in the streets where my father's feet still ring from the walls. Sweet singing in the doorways or bickering round, just figuring how we were wired inside. Perfect weather to fly. So in looking to stray from the line, we decided instead we should pull out the thread that was stitching us into this tapestry vile. And why wouldn't you try? Perfect weather to fly. Mirjam, de opwarming van de aarde. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik maak het wel terug om. Ja. En ik hoorde net ook, een tijdje geleden hoorde ik ook iemand zeggen van... ja, Nederland is zo'n klein landje en zo. Maar als Nederlander zorg je voor gemiddeld vijf keer zoveel uitstoot voor aan CO2-gassen... als dat wat in India gebeurt bijvoorbeeld. Dus we zijn misschien een klein landje, maar we zorgen wel voor een enorme uitstoot... Terwijl ik, dus het maakt wel degelijk, India heeft toch ook heel veel last van smog en zo. Dus je zou toch denken dat India echt wel meer vervuild is. Per bewoner, hè? Nee, natuurlijk, maar het gaat wel gemiddeld per bewoner. Dus niet iedereen in India zorgt voor zo'n enorme smog. En ik weet, het verbaasde mij ook. Maar ik weet zeker dat ik dat gehoord heb in een documentaire die erover ging. Oké, dus we moeten ons wel zorgen maken om hoeveel we eigenlijk vervuilen, al zijn we maar een klein landje. Ja, we zorgen echt voor een enorme uitstoot, want we zijn natuurlijk gewoon enorm ontwikkeld. Iedereen heeft de kachelbranden en over het algemeen is Nederland bijzonder verzorgd. Ook als je arm bent, zorg je voor behoorlijk wat uitstoot. Terwijl als je bijvoorbeeld in China op het platteland woont, ja, dan zal er waarschijnlijk niet zo gek veel aan uitstoot plaatsvinden. En bij ons gewoon wel. Ja, duidelijke boodschap, Mirjam. Dankjewel. En wat ik ook nog graag eventjes wil zeggen. Het verbaast me gewoon dat ik ben ook geen wetenschapper. Dus ik ga af op wat ik van de wetenschap hoor. Wat, laat ik het zo zeggen, onderzoek is onafhankelijk over het algemeen. En aangezien de meeste wetenschappers echt... allemaal op hetzelfde wijze, is het raar om te zeggen van ja, maar dat is een speler voor financieel, want daar hebben ze gewin bij. En als je ziek wordt, hoorde ik laatst iemand zeggen van als je ziek wordt, ga je naar de arts en dan vertrouw je wel op de wetenschap. Waarom vertrouwen we hier dan niet op de wetenschap? Het is toch een beetje eigenaardig. Duidelijk verhaal, Mirjam, dankjewel. René, goedemorgen. Ja, hoi, goedemorgen. Nou, bij mij komen de problemen in mijn ogen meer uit het buitenland. We hoorden net Mirjam, die zegt van nou ja, we moeten toch echt wel kijken naar onze eigen vervuiling. Maar nee, jij brengt ons weer mee naar het buitenland. Ja, kijk, in India zijn dus heel veel mensen, honderdduizenden, die de komende jaren, binnen 10 jaar, heel veel last krijgen van droge voeten. Maar ja, dat is dan nog zachtjes gezegd, maar dat de boel dus 2-3 meter gaat overstromen. Kijk, en daar kan ik in Nederland dus niet zoveel aan doen. Of ik nou op de brommer naar een winkel ga vandaag of op een fiets. Die mensen die gaan wel met die overstromingsproblemen te maken krijgen. En waar ik mee zit, die 300 nieuwe kolencentrales in China. Want die gaan ook voor heel veel vervuiling zorgen. En dan 300. Ja. Ik begrijp het getal. En denk je dat dat dan invloed heeft op het weer wat we ervaren nu? Ja, in lichte mate, maar ik denk dat je ook moet leren denken in blokken van 20 jaar en niet in blokken van jaren of zo, want dan verandert er niks. Maar je moet doelstellingen maken voor 20 jaren, dat soort dingen. Dus je moet dan, het gebeurt dan dit jaar dat het zo warm is in deze week, maar we moeten kijken in de komende 20 jaar wat er gebeurt in deze week. In dat soort blokken. En ik kan heel mooi onder woorden brengen hoe ik ook die situatie in China zie. Dat is net alsof je met een treinreis gaat beginnen en je weet nu dus dat er verderop in die reis, daar trekken ze gewoon de rails, de spoorstaven, die trekken ze eruit. Nou, zo zie ik die toestand daar in China. Ja, hoe uit in je hoofd om dus nu, vanwege toenemende consumptie daar, om daar dus 300 vervuilende centrales te gaan openen. Ja, maar waarschijnlijk is er dus geen beter alternatief, lijkt mij. Anders nog, kies je, nog niet. Nee, anders kies je hier niet voor. Maar zo zie ik het. En ik vind het een beetje voor Nederland een raar verhaal vanuit Rutte. Want als je hier energie gebruikt, dus dan praat je over elektriciteit en over gas, dan gaat op dit moment 47% van die rekening gaat gewoon als belasting naar de overheid. 47%. Dus als je hier het licht aansteekt, dan gaat ongeveer de helft, dat vloeit de staatskast in. Ja, ja, inderdaad. En die energierekening wordt dus inderdaad ontzettend hoog dit jaar, I know. René, dankjewel voor je bijdrage. Johan, goedemorgen. Goedemorgen met Johan uit Eindhoven. Ja. Ik ga je heel even van de speaker afhalen, een moment. Ja. Yes, daar ben ik. Ja, daar ben je weer. Goedemorgen. Ik maak me enigszins wel zorgen. Ik heb een beetje mijn twijfels. Of het weer daarmee zal veranderen. Want de aarde heeft inderdaad wel zijn cyclus. Alleen ik doe er wel wat aan. Ook gewoon omdat het goed voelt. Ja, maar wat doe jij dan? Dus, kleine dingetjes. Sinds een halfjaartje, als ik bijvoorbeeld patat ga halen, dan laat ik de plastic bakjes achterwege. Dan zeg ik van gooi de frietjes en de snacks maar gewoon in één papieren zakje. Mm-hmm. En dan salades maak ik zelf. Want ik heb wel eens zitten tellen uit hoeveel onderdelen zo'n bakje, zo'n volverpakte salade bestaat. Ik kwam uit op volgens mij 9 onderdeeltjes, waarvan 8 plastic. En ik schrik daar dan toch wel van. Maar goed, dat soort dingen, gewoon leuk om een vuilnisbak leeg te houden. Ja, en dat lukt dus aardig. Ja, dat lukt me aardig. Ik ga niet heel afvalloos, heb ik ook wel een keer gehoord. Maar dat lijkt me echt heel erg intensief. Maar daar let ik wel op. Ik ga ook niet te snel dingen nieuw kopen. Het zal je ook verbazen hoeveel geld dat je daarmee kunt besparen door gewoon tweedehands iets te kopen. Misschien zelfs van 20 of 30 jaar oud, wat in die tijd goed gebouwd is, wat in die tijd al duurzaam gebouwd is, in plaats van iets nieuws te gaan kopen in de winkel. Ik heb bijvoorbeeld hier een audioset staan. Dat is een gereviseerde versterker uit de jaren 90. Hartstikke tip-top. Met een paar mooie speakers uit de jaren 70. Het klinkt als een klok, mooie stands eronder en die had ik voor €250. Recycling. Toen ben ik eens gaan kijken wat ik daarvoor kon kopen in een elektronica-zaak. Ja, nou helemaal niks. Ja, precies. Recycling. Dat is dus ook een belangrijk onderdeel. Ja, ga inderdaad repareren en let gewoon op je afval. Trek gewoon de afval eraf en gooi het anders in de supermarkt weer. Ja. Dat is hartstikke leuk. Duidelijk. Johan, ik moet afscheid van je nemen. Dankjewel voor je bijdrage. Ja, oké. Okay. Ja, doeg. Fijne dag. Doeg. Hoi. Je hoort het alweer. Het is tijd voor de laatste woorden van Piet. Gaan verhaal nummer 22. Nucleaire optie. Ons nieuwe gevechtsvliegtuig, de Joint Strike Fighter, afgekort JSF, kan worden uitgerust met een nucleaire optie. Amerika laat Europa, omdat Europa niet genoeg per land uitgeeft aan defensie, steeds meer zijn eigen boontje stoppen. Daar komen in de toekomst, voor wat Nederland betreft, wellicht nog Amerikaanse sancties bovenop. Als wij Russisch gas gaan afnemen via een nieuwe pijpleiding, Nord Stream 2 genaamd. De JSF is een gevechtsvliegtuig, dat wil zeggen dat ermee gevochten kan worden. En dat er bommen onder de vleugels gehangen kunnen worden. Het type JSF is een stealth vliegtuig en is dus niet op de vijandelijke radar te zien. In NAVO-verband, dus op basis van kracht en op basis van gepast geweld, is er dus niets op de nucleaire optie tegen. Immers, dit afschrikeffect aan zich kan in NAVO-verband de vrede doen laten voortduren. Kortom, genoeg redenen mijns inziens om voor de nucleaire optie te gaan en Nederland klaar te maken voor de opslag en inzet van deze nucleaire wapens. Kijkt u maar eens, beste luisteraars, naar de natuur. Naar de dodelijkste en gevaarlijkste kikker op aarde. De pijlgifkikker uit de binnenlanden van Colombia. Deze kikker kan met zijn gif 10 mensen doden. En de natuur? Die laat deze kikker met rust. En deze kan zijn hele leven blij springend, ongestoord zijn gang gaan. Piet. Mooie vergelijking ook. Maakt het heel concreet, hè? Ja, zo mensen, is het. Mensen vinden dat belangrijk. Ik weet waar het morgen over gaat. Carnaval. Ja, we gaan helemaal los. Ja, ik begrijp dat jij er blij van wordt, carnaval. Nou, ik word niet zo blij van die nieuwste liedjes. Oh, en daar gaat het over. Heb je die al gehoord? De nieuwste. Hè? Nee. De nieuwste van het nieuwste op het gebied van carnaval? Nee, nog niet. Nee, maar ga dan maar op een stoel zitten en dan sla je niet achterover. Wauw, is het zo slecht? Nou, dat hangt er vanaf. Okay, maar het is weer eens wat anders. Oké, okay, ik hoor het morgen wel weer. Fijne dag, Piet, tot morgen. Jij ook. Hoi. Dat was hem alweer voor vandaag. We hebben het gehad over of je wil weten wat voor kind je krijgt, privacy van het Koningshuis en het warme weer. Morgen is er weer een nieuwe Gaan met mij vanaf 4 uur in de ochtend. Bye. NPO Radio 1.